Quizás soy toda la bondo que es Belinga kate moto azua Te yo caniga y na kere bandeko Bayo kizua balingi se toka buana Babo mi mabala bako timboka mote maya buana mobalugi Bato ya mape balala kate ingo Bake iko panze langa de bolingo Bale ki epa ya kele na lingaka Palo piyo sopote asilika Kole kanale ki nataliko Elongi ya mwana ikangama Mama kele Kabela batonte mama Okite Bion sopote asilika Kole kanale kina talingo Elongi ya mwana ikangama Oh, dikele okele wanto mailo Balinga kiteto vandanga inayo Yango batinda kimwana Ayakoko sabote kele Yobo yanga Oh, my love. Oh, my love.